pieniądze i wiele innych rozwiązań. Sprawdź, z jakiego wsparcia możesz skorzystać ty i twoi pracownicy. Wejdź na gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W te święta oczekujemy odrodzenia nadziei. Tak podczas wielkanocnej mszy świętej w Gnieźnie, nawiązując do epidemii koronawirusa, mówił prymas Polski. 10 podchorążych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jest w dobrym stanie. Po tym jak wykryto u nich koronawirusa, przebadanych ma być 300 osób. Niepełnosprawni, którym z powodu epidemii odwołano terapię, mogą starać się o 500 zł wsparcia. Wszyscy oczekujemy odrodzenia nadziei w te święta. Tak podczas wielkanocnej mszy świętej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie mówił prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Zatrzymały nas te dni pandemii w domach i może nawet trudno nam świętować, gdy nie możemy wyjść dziś do kościoła, gdy nie możemy spotkać się w gronie rodzinnym. Gdy zrozumieliśmy, że dla życia i zdrowia naszego i naszych bliskich trzeba nam dziś być tylko z najbliższymi. Jak zauważał, poranek wielkanocny przynosi słowa nie lękajcie się. Oczekujemy, że te paschalne święta odrodzą w nas nadzieję, że pozwolą spojrzeć z nadzieją w przyszłość, że nas podźwigną i pomogą nam powstać. Prymas życzył wiernym, żeby zmartwychwstały w Chrystus przeniknął swoim światłem serca i pomógł doświadczyć triumfu Bożej miłości. Zamknięte kościoły i brak wiernych w czasie nabożeństw. Tak wygląda tegoroczna Wielkanoc w Jerozolimie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że również w Izraelu i autonomii palestyńskiej obowiązuje zakaz wychodzenia z domów, a od dzisiaj także obowiązek noszenia masek. Na nabożeństwach w kościołach są jedynie osoby duchowne. Tak kameralnych uroczystości wielkanocnych w Jerozolimie nie pamiętają nawet historycy. W Bazylice Bożego Grobu, najważniejszym miejscu chrześcijaństwa na świecie, w wielkanocnej mszy wzięło udział zaledwie kilkanaście osób. Gości z zewnątrz nie ma też na mszy w jerozolimskim klasztorze dominikanów. Nas jest 40 łącznie, bo też są z nami siostry, jest to trochę studentek i ludzi świeckich. Mówi jeden z polskich dominikanów w Jerozolimie, ojciec Łukasz Popko. W takim trudnym czasie potrzebujemy właściwie jeszcze więcej tego triduum, jeszcze więcej modlitwy i trochę również robimy to rzeczywiście nie tylko dla siebie, ale trochę w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś są u siebie zamknięci i wyizolowani. Podczas nabożeństw duchowni w Jerozolimie, podobnie jak kościoły na całym świecie, modlą się też o ustanie pandemii koronawirusa. We can pray this, commemorate this. Łączymy się we wspólnej modlitwie za cierpiących i umierających. All those are suffering and dying. Mówi łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Pier Battista Pizzaballa. Część jerozolimskich kościołów transmituje msze w internecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Jerozolimie w tym roku odwołano tradycyjną procesję Niedzieli Palmowej. Na całym świecie koronawirusem zakażonych jest 1 780 000 ludzi, a spośród nich prawie 110 tysięcy zmarło. W dobrym stanie jest 10 podchorążych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Zdiagnozowano u nich koronawirusa. Są oni leczeni w izolatorium na Ochocie. Z powodu zachorowań trwają badania studentów i pracowników placówki. To w sumie 300 osób. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, jest szansa, że w ciągu 24 godzin będą znane wyniki. O 17:00 resort zdrowia ma podać kolejne informacje o zachorowaniach w skali całego kraju. Na razie w Polsce chorobę zdiagnozowano u 6356 osób. Spośród nich 208 zmarło. Wnioski o dofinansowanie opieki domowej mogą składać niepełnosprawni. Dotyczy to tych, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, na przykład na warsztatach terapii zajęciowej czy w dziennych ośrodkach rehabilitacyjnych. Uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program przewiduje 500 zł wsparcia wypłacanego przez 3 miesiące. Wnioski możemy składać od 10 kwietnia poprzez internetowy system obsługi wsparcia sow.pefron.org.pl. Także możemy tradycyjną metodą wydrukować wniosek, podpisać i przesłać pocztą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioski będziemy realizować na bieżąco do 10 dni, natomiast rzeczywiście chcemy to jak najszybciej przekazywać osobom zainteresowanym. Powiedział nam rzecznik PFRON Michał Plewka. W sumie na program przeznaczono 230 milionów złotych.

płyty The Magic Whip, Blur My Terracotta Heart na początek naszego spotkania. Słońce kusi za oknem, ale proszę Państwa, pozostańmy niewzruszeni. Zwykle o tej porze słyszymy się w ABC Popkultury, ale od kilku tygodni Trójka gra według wyjątkowej ramówki, w związku z sami wiecie czym. Tutaj puszczam oko do fanów Harry'ego Pottera oczywiście, ale przypominam Państwu, że całe archiwum ABC Popkultury już ponad sześcioletnie można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka albo na stronie podcasty.polskieradio.pl. A jeśli chodzi o podcasty, to także dodatkowe propozycje mam dla Państwa w podcaście popkulturalnym, w skrócie Popkaście. No a ABC Popkultury właściwie cały czas też działa. Świątek, piątek czy niedziela na facebookowym profilu audycji. Tam łatwo można znaleźć mnie i kolejne rekomendacje i propozycje przygód z filmem, serialem, komiksem i nie tylko. Dzisiaj też parę poleceń się pojawi. Proszę być czujnym. 12:12 na zegarze. I'm getting it cause I'm a lazy cow. Shit on my consciousness, ignoring my know-how. And then I hate it, God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crap. Hey, I know that I am creepy, but I don't know how to stop. Help me, refresh me, darling. Refresh me, darling. Give me a Rita Pax i Brain. Gdyby Państwo do 15 w trakcie tego naszego wielkanocnego spotkania ruszyli w jakiś świąteczny pląs, to ja się wcale nie obrażę. Teraz dodatkowo w świąteczny nastrój wprowadzi nas Agnieszka Obszańska. Konopielki, allilujki, wiosenne kolędy. Tak, tak, kolędy. Bo kolędowanie to zwyczaj przedchrześcijański, związany nie tylko z okresem noworocznym. Te wspomniane przeze mnie pieśni obrzędowe wpisują się w tradycje wielkanocne, a te w niektórych regionach Polski wciąż się kultywuje. Jednym z, nazwijmy to, skarbników tradycji jest Janusz Prusinowski, muzyk ludowy, skrzypek, kompozytor i badacz muzyki tradycyjnej, który jest już z nami. A czym dla niego jest ten czas? Ten wielkanocny, wiosenny czas to bardzo dla mnie szczególny moment roku, taki początek cyklu życia, gdzie trzy wątki łączą się dla mnie bardzo mocno i bardzo wewnętrznie. Pierwszy wątek to wątek męki i zmartwychwstania pańskiego, ten wątek chrześcijański, który kształtuje w dużej mierze naszą, nie wiem, wrażliwość, sposób myślenia, nasze człowieczeństwo też tutejsze. Drugi bardzo mocny wątek, no to wiosna. To budzenie się przyrody, wracają ptaki, w lasach i na polach wszystko śpiewa. Akurat mieszkam w takim miejscu, że mogę tego zażywać nawet teraz, kiedy to wszystko jest po prostu pozamykane, dla wielu utrudnione. No ale tak jest, słońce świeci, jest ciepło, możemy się tym cieszyć. I to też budzi człowieka w jego naturze. I trzeci wątek, którego sami jesteśmy autorami, z przyjaciółmi, to Mazurki. Czyli z tymi dwoma poprzednimi łączyliśmy festiwal Wszystkie Mazurki Świata, tańczenie, cieszenie się, świętowanie nie tylko zastawionym stołem, ale śpiewaniem, tańczeniem, spotkaniem, które akurat teraz w czasie kwarantanny jest po prostu mocno utrudnione, ale normalnie no to kluczowe wydarzenia dla życia ludzkiego, żeby się spotykać, żeby być razem. I te tradycje też łączą się w różnych obyczajach. I o tych obyczajach, pieśniach, tańcach, rytuałach Janusz Prusinowski opowie nieco więcej na naszej antenie jutro. A już teraz mała muzyczna rozgrzewka. Janusz Prusinowski. Alleluja, biją dzwony, głos ich leci na wszechstrony. Pora zbliża się radosna, Pan zmartwychwstał, wiosna, wiosna. Alleluja, alleluja, róża w ogrodzie rozkwita, Jezus z Maryją się wita i my z wami się witamy, o śpiewanie się pytamy. Alleluja, alleluja. To Janusz Prusinowski i pieśń Śmigusowa, którą śpiewali i wciąż śpiewają kolędnicy wielkanocni na Lubelszczyźnie. Akurat tę piosenkę Janusz Prusinowski poznał dzięki rodzinie ze wsi Krężnica Jara. A ja idę ćwiczyć allilujki i życzę wszystkim dobrych i spokojnych świąt. To życzyła Agnieszka Obszańska, która razem z Januszem Prusinowskim jutro wróci w audycji Agnieszki Szydłowskiej, a Agnieszka spotka się z Państwem między 15 a 19 na antenie Trójki, ale dzisiaj też się odezwie, za chwil kilka. A teraz zatrzymajmy się na moment, bo ten czas szczególny sprzyja zamyśleniu, pomaga bardziej intensywnie wsłuchać się w to, co zazwyczaj w biegu szybko przelatuje nam przez głowę, a my nawet nie zdążymy złapać sensu, złapać znaczenia, tylko jakieś przeczucia. I temu naszemu zatrzymaniu towarzyszyć będą piosenki miniatury, piosenki bibeloty, misternie zdobione w różnych stylach, w różnej estetyce, ale każda z wielką klasą i niech to będą takie nasze muzyczne pisanki. Na początek Grzegorz Turnał. Na parapecie wsparta siedzi w niebieskiej sukni. Nazywa się na pewno Marta, lub może jeszcze smutniej. Siedzi w otwartym oknie i czyta stare wiersze, przebrzmiałe bezpowrotnie, jak pocałunki pierwsze, litery drukowane przed jej oczami skaczą. jej sercu niezakochanym jesienny dzień się zaczął. Na parapecie wsparta siedzi w niebieskiej sukni, nazywa się na pewno Marta, lub może jeszcze smutniej. Spogląda obojętnie w ulicę spowszedniałą, tam gdzie dziewczyny skrzętnie sprzedają swoje ciało. Spogląda i zazdrości, i w dłoniach oczy chowa, że nawet takiej miłości los jej nie podarował, nie podarował. Na parapecie wsparta siedzi w niebieskiej sukni, nazywa się na pewno Marta, lub może jeszcze smutniej. To w zamyśleniu Grzegorz Turnał z płyty To tu, to tam. Płyta z 1995 roku, przypomnę. A słowa zaczerpnięte od Jana Brzechwy, przy okazji dodam. Ta kolejna miniatura, bibelocik muzyczny, będzie od Camille z płyty Ilowe You. Trochę mniej misterna, ale nie mniej zamyślona. Zawsze jest taka spokojna. Bardzo Państwa zachęcam do bliższego zapoznania się z tą francuską, bardzo zdolną i bardzo kreatywną, bardzo pomysłową artystką, Camille, przypomnę. A następna piosenka zaprowadzi nas na bogatą dyskografię zespołu Fleetwood Mac, a dla niektórych będzie także przypomnieniem, jak fantastyczne ścieżki dźwiękowe towarzyszą filmom kinowego uniwersum Marvela. To pod okiem Jamesa Gunna powstają takie ścieżki dźwiękowe, na których znajduje się m.in. The Chain, Fleetwood Mac, Jamesa Gunna, czyli twórcy Strażników Galaktyki. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Autopromocja. Muzykę skomponowali Krzesimir Dębski, Jerzy Satanowski, Wojciech Waglewski, Zygmunt Konieczny. Zaśpiewali Katarzyna Groniec, Małgorzata Korzuchowska, Joanna Kurowska, Mirosław Czyżykiewicz, Piotr Frączewski i Marek Piekarczyk. Ale najważniejszy był autor tekstów i ojciec całego przedsięwzięcia, niedawno zmarły Paweł Królikowski. Uczucia nieparzyste. To było w maju 2013 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A przypomnijmy ten koncert w Trójce w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Wielkanoc z Trójką w domu. 12.30 na zegarze. Przez te nasze spotkania, przez kilka ostatnich tygodni, specjalne, w wyjątkowym trybie, w wyjątkowej oprawie, ukształtowały się jednak pewne stałe punkty programu i myślę, że Państwo się spodziewają, co za chwilę nastąpi. Ja przypomnę zasady. 60 sekund, tyle wystarczy Agnieszce Szydłowskiej do zaprezentowania wszystkich utworów z jednego albumu, który bardzo poleca. Zaczynamy dzisiaj od wyprawy w przyszłość. Najbliższą, bo już w piątek ukazuje się druga płyta Tęskno. Następca Mi, nagranej przez duet, jest dziełem solowym. Joanny Longić. To 10 intrygujących kompozycji. Na parapecie mogę w końcu frajdę mieć. Bez trudu i łez, euforia i śmiech. Bez trudu i łez, euforia i śmiech. Joanna nagrała płytę przy pomocy zaprzyjaźnionych muzyków, realizując bardzo różnorodne pomysły. Od nastrojowych piosenek, z których Tęskno słynie, przez kompozycje instrumentalne, po wspaniały utwór a cappella. Z Joanną porozmawiamy i posłuchamy płyty jeszcze przed premierą w najbliższą środę po 19. No a na razie musi nam wystarczyć 60 sekund. Błyskawicznie, ale treściwie Agnieszka Szydłowska z kolejną płytą powróci za godzinę. Yeah. To oczywiście Jack White i Lazaretto, a teraz trochę zwolnimy tempo i trochę przeskoczymy w inną zupełnie krainę muzyczną, bo postanowiłam dziś kilka razy sięgnąć po muzykę jednego z najbardziej popularnych, jednego z najlepszych, tak mi się wydaje i można tak chyba powiedzieć, kompozytorów muzyki filmowej współcześnie. Powiem tak, maestro Alexandre Desplat, to francuski kompozytor oczywiście. Jeśli spojrzeć nawet pobieżnie na jego filmografię, to zadziwia nie tylko jak imponujący jest ten jego dorobek, ale i różnorodność wyzwań, których się podejmuje, bo jest tu i animacja teraz już dwuczęściowa Sekretne życie zwierzaków, jest i Godzilla, jest film Katrin Bigelow Wróg numer jeden. A wśród reżyserów, z którymi Alexandre Desplat pracował, jest i Terence Malick, i Tom Hopper, i Stephen Daldry, i Roman Polański, Wim Wenders, Luc Besson. No ale muzyka Alexandra Desplat, tak jak powiedziałam, zabrzmi dzisiaj do 15, ale jeszcze nie powiedziałam, że trzykrotnie, chociaż tego można było się domyślić. Zaczynamy od nagrodzonej Oscarem ścieżki dźwiękowej filmu Guillermo del Toro Kształt wody. I taki właśnie tytuł, The Shape of Water, nosi ten utwór. Thank you.

Hold Up i Beyoncé. Właśnie przypomniałam sobie, jak wygląda teledysk do tej piosenki i uświadomiłam sobie, że jeśli Państwo też pamiętają ten teledysk, to mogą Państwo zaprezentowanie tego utworu przeze mnie uznać za pewną złośliwość, albowiem Beyoncé w pięknej żółtej sukience i z kijem baseballowym chodzi po ulicy, nie mając siatek na zakupy i nie mając wyraźnego celu, ale uznajmy, że to ona świetnie nas prowadziła w tę podróż, którą zaplanowaliśmy na teraz. Ta podróż odbędzie się z Wiolettą Myszkowską i ojcem Markiem Warzechą, franciszkaninem, który od 13 lat jest na misji w Ugandzie. 2 lata temu spędził okres świąt wielkanocnych na rowerze, bo chciał dotrzeć do Jerozolimy. Przejechałem 20 kilometrów, przedzierając się przez korki Kampali. Chciałem się czegoś napić, patrzę, a tu nie ma namiotu. Ukradli mi namiot. Się zastanawiałem, co teraz robić, no bo bez namiotu. Mówię, a to jadę bez namiotu, kupię sobie w Izraelu. Czasami spałem pod gołym niebem na takiej macie z folii bąbelkowej. Spałem na parafiach. 10 razy spałem w hotelu, no i tak jakoś to przeżyłem. W Sudanie jest powszechne, że ludzie śpią na łóżkach na zewnątrz. Mówi się, że na Saharze w nocy jest zimno, ale tam na południowej Saharze było 30 stopni może w nocy. W dzień już o 11 godzinie szukałem jakiegoś cienia, no i leżałem sobie do 4 do 5, czasami jechałem trochę w nocy po ciemku. W Sudanie myślałem, że zrobię dużo kilometrów, bo jest po płaskim, ale niestety wiatr, pasaty są zawsze z północy na południe, ciężko w ogóle było jechać. Raz też była burza piaskowa, wtedy było fajnie, bo nie było tak gorąco, jechałem cały dzień, to był Wielki Czwartek. Chciałem zdążyć do Atbary, gdzie wiedziałem, że jest kościół katolicki, jedyny kościół, który namierzyłem w Sudanie, no i udało mi się odprawić mszę. Wielki Czwartek, tam ksiądz mnie przyjął w gościnie, umyłem się, bo strasznie brudny byłem po tej burzy piaskowej, to jest tak, jakby człowiek był obsypany mąką. Trzeba było się wcześniej umawiać, czy wszedł ojciec i dzień dobry, ja przejazdem. Nie było problemu, właśnie było. Wszedłem, mówię, no jestem. Miałem też rzecz do odprawiania mszy świętej, takie miniaturkowe. I odprawiałem mszę prawie codziennie. Mały kielich Patena, mała książka z częściami stałymi mszy, natomiast czytania czytałem sobie z komórki. Miałem też albę. Jak sam odprawiałem mszę, to ołtarzem była sakwa. Później kładłem taki mały obrus w miejscach takich, których mnie nikt nie mógł zobaczyć, no bo chciałem uniknąć takiej sytuacji, że ja odprawiam mszę, a ktoś przychodzi i mówi, kto ty jesteś, co tu robisz. No i wtedy odprawiałem mszę. Raz miałem taką dziwną sytuację w Izraelu. Odprawiam mszę w takim miejscu, myślę, a tu już nikogo nie będzie, a tu akurat przed tą częścią eucharystyczną przed jakiś Żyd z dziećmi i się pytał, co ja tutaj robię i zdjęcie sobie zrobił ze mną i przyjechał na rowerze z dziećmi, no i tak zdziwił go gość w albie ubrany ze stułą i jakiś kielich. Najbardziej na pewno mi utkwiło w pamięci ta msza, którą odprawiałem w Bożym Grobie. Ale tam jest tylko pół godziny, szybko. To było dla mnie takie największe przeżycie. To było takie ukoronowanie duchowe mojej podróży. A z tych, które ojciec odprawiał na plecaku? Pamiętam taką mszę, którą odprawiałem jeszcze przed wschodem słońca, gdzie były tiry i tylko piasek i taka jakaś platforma betonowa była i ja pierwszy wstałem, oni jeszcze spali w tych tirach, ja sobie poszedłem nad brzegiem zalewu Nasera, stałem na piasku, to była Wielkanoc. To wspomnienia ojca Marka Warzechy, a ta podróż nie skończyła się w Jerozolimie. Pojechał dalej przez Asyż, Watykan do Polski. A my teraz sięgamy po twórczość malijskiego Amadou i Mariam. C'est le jour de mariage.